मंत्र पाठ ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 453वीं कक्षा, सातवां अध्याय, तीसरा पाद, सूत्र हो गए 69 संख्या तक। कोई प्रश्न है? तो कुत्तों का प्रकरण जो प्रारंभ हुआ था चजोहुकु घृण्यतो से, वो पूरा हो चुका था। आगे कुछ और थोड़ी थोड़ी सूत्रों में अलग अलग विषय आते रहेंगे। तो अगला सूत्र है घोर लोपो लेटिवा। घोह षष्ठी एक वचनांतम, लोप प्रथम एक वचनांतम, लेटी सप्तम एक वचनांतम, वाव्य पदम। लेट लकार का इसमें वर्णन आया है तो स्पष्ट है कि छंद में लगने वाला सूत्र है। बिना छंदसी कहने पर भी छंद में ही लगना है। लेट लकार को, लेट लकार का विधान कौन करता है? कौन सा सूत्र छंद में? लिंगर्थे लेट। तो लिंगर्थे लेट है, इसमें छंद कहाँ लिखा है? छंदसी लुंग लंग लेटा। हाँ, छंदसी नहीं नहीं नहीं, वो सूत्र तो अलग है। उसमें लेट, उसमें जो लेट आया है वो तो अन्य कारण, वो तो लेट है, लेट नहीं है। छंदसी लुंग लंग लेटा है, भूतकाल के जो लकार हम भाषा में प्रयोग करते हैं तो वेद में सामान्य काल में ही, सामान्य काल में उनका प्रयोग होता है, अर्थात भूत वर्तमान भविष्यत सब मिला करके, कोई एक विशेष काल में नहीं, वो तो उसके लिए होता है। लेकिन जैसा कि प्रयोग अब तक होता चला आया है कि वेद में लेट लकार का प्रयोग, क्योंकि भाषा में कहीं मिलेगा ही नहीं, किसी भी साहित्यिक ग्रंथ में कहीं भी नहीं मिलेगा लेट का प्रयोग, वेद में ही होता है। अच्छा जी, ये लेट का प्रयोग बाद में ऋषि आदि मुनि लोकों ने प्रयोग किए क्या? उसमें वेदों की व्याख्याओं में, वेदों की व्याख्याओं में, ब्राह्मण ग्रंथ आदि में तो कहीं संभव है, लेकिन अन्य जो लौकिक साहित्य हैं उनमें इनका प्रयोग, क्योंकि लेट लकार के रूप अधिक बनते हैं, पहली बात तो यह है। दूसरा यह है लिंग के अर्थ में है ये लेट, और लिंग लकार का प्रयोग जब हम देख रहे हैं कि वहां पर केवल नौ ही रूप बनेंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तो मनुष्य का स्वभाव क्या होता है? थोड़े से काम चलाना। अब वो लेट लकार उसी अर्थ को कहने के लिए लेट लकार में बहुत सारे रूपों का प्रयोग करे, वो उसको सरल पड़ेगा। फिर वहां छंद सिप का, सिप प्रत्यय विकल्प करके, अटाट आगम करके, ये सारे कार्य सब विकल्प विकल्प भरमा रहे वहां पर। और सीधा यदि हमने विधलिंग का प्रयोग किया वो सरल पड़ रहा है। तो इस तरह से लोक में ये चलता है, यहाँ पर लिंग लग जो है विधलिंग लकार ये सरल पड़ता है, इसलिए लौकिक साहित्य में कहीं इसका प्रयोग नहीं मिलेगा। और वेद में भी बहुत से प्रयोग तो नहीं आते हैं इसके, जैसे हम रूप चलाते हैं किसी भी धातु के लेट लकार में तो रूप तो बहुत बन जाएंगे, क्योंकि वो तो एक निर्माण की प्रक्रिया है। लेकिन निर्माण होने के बाद प्रयोग हो या ना हो ये कोई आवश्यक नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मंत्रों में सब भरा पड़ा है लेट लकार, इतना नहीं आते हैं, कहीं कहीं प्रयोग आते हैं लेकिन अधिक मात्रा में नहीं, लेकिन रूप तो बनाए ही जाएंगे। तो ये सूत्र क्या कह रहा है, अब इसको देखो कि घोह घू संजकानाम अंगानाम लोपो भवति वा लोपो भवति लेटी पड़ता है, तो किसका लोप होता है, नहीं कहा तो अलुंत से लग जाएगा जब किसी के विषय में नहीं बताया गया। तो उदाहरण दिए इन्होंने दधद और ददद, दधद रत्नानि दाशुषे सोमो ददद गंधर्वाय, और विकल्प करके होता है तो ददात भी दे दिया है, लेकिन लेट लकार जब लाते हैं तो वहां पर लेटो डाट उसे अट और आठ ये दो आगम भी होते हैं। तो आठ आगम जब करेंगे तो इससे लोप कर लें घोर लोपो लेटी वासे तो क्या रूप बनेगा आठ आगम के पक्ष में, क्या बनेगा? दधद या ददद जो बनाया हमने ये तो आठ आगम का हुआ, और आठ आगम करेंगे तो लोप करो या मत करो एक जैसा ही तो बनेगा, नहीं आया समझ में? द और दा आगे आठ आगम, ठीक है, आगे तिप का तकार, ये तो पता चली गया कि लेट के रूप कैसे बनते हैं, या वो भी सब बताना पड़ेगा प्रारंभ से। देखो शब आएगा, शब का श्लू होगा, श्लू होने से द्वित भी होगा, क्योंकि वहां पर शब का भी सिप बहलम लेटी वक्तव्य है, वो तो सिप विकल्प से बहुल करके है ना, तो उस पक्ष को नहीं लिया हमने, हमने शब वाला पक्ष ले लिया। शब को श्लू हो गया, श्लू होने से द्वित भी हो गया है, आगे तिप है, तिप के एकार का भी इतश लोप है परस्मी पदेशु, विकल्प करके उसका भी लोप होता है, वो भी कर लिया। फिर लेटो डाटो अट और आट कर लिए, तो जिस पक्ष में अट आगम करेंगे और ये सूत्र न लगाए घोर लोपो लेटिवा तो क्या बनेगा ददात, और अडागम कर लिया और लोभ भी कर लिया ऐसे तो बनेगा ददत। अब दूसरा पक्ष ले लो कि हमने अडागम कर लिया इधर लोभ भी कर लिया, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ददात ही तो बनेगा, आठ अडागम नहीं हो रहा है उधर आ, तो दा में से आ का लोभ कर भी दिया तो उधर दूसरा आ बैठा हुआ है आगम वाला। अब प्रश्न ये उठता है कि जब अट और आट करके विकल्प से हम ददत और ददात दोनों रूप बना सकते हैं, नहीं कहने का तात्पर्य ददात जो रूप है, क्योंकि ये जो विकल्प कर रहा है ये विकल्प न करे यदि, ठीक है ना, विकल्प न करे और नित्य लोप कर दे तो ददत और ददात ये दो रूप बनेंगे या नहीं, इसका उत्तर दो पहले। ये विकल्प न करे सूत्र बस लोप होता है इतना मात्र कह दे तो दो रूप बनेंगे या नहीं, ददत और ददात बनेंगे या नहीं, एक अटका एक आठ का बनेगा। अब इससे हमने विकल्प भी कर लिया, अब भी दो रूप बन रहे हैं ददत और ददात, क्या अंतर पड़ा फिर, वा कहने से क्या सिद्ध हुआ, कुछ भी नहीं। और फिर भी सूत्र में वा ग्रहण किया गया है, तो ये केवल स्पष्टता के लिए है। अब स्पष्टता क्या यहां पर है कि यदि वा ग्रहण न करें, ठीक है ना, तो ये सूत्र फिर नित्यता को लाएगा कि नित्य ही लोप होता है। अब नित्य ही लोप होता है जब कहा जाएगा तो उस अवस्था में आठ आगम कर लें हम और आठ आगम भी कर लें, दो रूप तब भी बन रहे हैं, कुछ भी अंतर नहीं पड़ा, और यहां पर वा कहा न जाए तो उस अवस्था में लोप करने का कोई प्रयोजन ही सिद्ध नहीं हुआ, लोप करने का कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ, फिर तो तब भी दो रूप बनेंगे, वैसे भी दो रूप बन रहे हैं। अब कि ये लोप क्या करेगा, अपनी सार्थकता को सिद्ध करने के लिए ये आठ आगम का अभाव कर सकता है, तब इसका लोप करना सार्थक हो पाएगा, यानी कि ददात न बने ऐसी स्थिति लाएगा फिर ये, तभी तो लोप करना सार्थक होगा। तो उस संदेह को दूर करने के लिए, स्पष्टता लाने के लिए वाग्रहण कर दिया गया है। बस इतना ही तात्पर्य है। रूप तो दो ही बनेंगे, ठीक है ना, ददत भी बनेगा, ददात भी बनेगा, दोनों प्रकार के बनते हैं। चलो ये हो गया। ये बस एक ही सूत्र है इसके लिए, दा और दा धातुओं के लिए। आगे वो तो है शनि, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये भी। दिवादी गण में कुछ धातुएं आती है ना एक साथ, जिनके अंत में ओ ओ ओ सब चलता है, तो उन्हीं का यहाँ ग्रहण लिया गया है कि ओतः षष्ठी क्वचनांतम शनि सप्तम क्वचनांतम। शनि परतः ओ कारांत संगस्य लोपो भवति, लोप पीछे से चल पड़ा है, तो यहां भी ओकारांत अंग का लोप होता है, लोन्त्यस्य से ओकार का लोप हो जाएगा। तो शो तनुकरणे छो छेदने दो अवखंडने और शो अंतकर्मणि, ये सब ओकारांत धातुएं हैं। तो चार लकारों में जहां जहां श्यन आएगा, जो सार्वधातुक लकार होते हैं चार, वहां ये ओकार का लोप करेगा। तो इसी तरह से इनके रूप चलते हैं, जैसे शो धातु का नी उपसर्ग ला करके निश्यति निश्यतः निश्यन्ति, छो का अवच्छ्यति अवच्छ्यतः अवच्छ्यन्ति, ऐसे ही दो अवध्यति अवध्यतः, ऐसे रूप चलेंगे। सो धातु का अवश्यति उपसर्ग लगा दिए हैं साथ में, क्योंकि अवसान का बहुत प्रयोग होता है, अब लगा करके शो धातु का प्रयोग अधिक होता है, तो अब लगा करके ही यहां रूप दे दिया है। ये जो दो धातु है इसी से बनता है, ये दिति अदिति आदित्य आदि सब शब्द दो अवखंडन है। प्रकृति को बोलते हैं ना अदिति, जिसका खंड नहीं होता, परमाणु का खंड नहीं होता, जो मूल अवस्था है प्रकृति की, क्योंकि मूल अवस्था को ही प्रकृति कहेंगे, तो उसका खंड होता है, खंड हो गया तो मूल ही नहीं है, वो उसका मूल ही नहीं है। मूले मूला भावाद अमूलम मूलम, आ गया समझ में, मूले मूला भावाद अमूलम मूलम। मूल कैसा होता है, अमूल, बिना मूल वाला, खुद तो मूल है, स्वयं मूल वाला नहीं है, क्योंकि अगर उसका भी मूल हुआ तो फिर मूल कहां हुआ, वो जड़ की जड़ देखी है किसी ने, पेड़ की जड़ देखी है ना, वृक्ष की, और जड़ की जड़ फिर कहां जाके रुकेंगे, वहां भी कोई शाखा निकाल देगा, देखो ये जड़ है इसकी पेड़ की, इसमें से एक शाखा और निकली, ये इसकी जड़ है, चलो ले लिया, और कहां तक पहुंचेंगे, जो अंतिम शाखा है उसकी जड़ कौन सी है, कहीं तो जाके रुकना पड़ेगा ना। तो मूले मूला भावात खंड करते गए करते गए करते गए, एक स्थिति ऐसी आई, अब खंड असंभव हो गया, बस वही मूल है, वही प्रकृति है, वही अदिति है, न विद्यते दितिर यस्याः, जिसका खंड नहीं होता। ये हो गया ओतः शनि। आगे देखो क्षस्याचि, ये भी लोप करता है, तो क्षस्य षष्ठे क्वचनांतम अचि सप्तमे क्वचनांतम। क्ष पीछे पड़ा था ना तीसरे अध्याय में, चिली के प्रकरण में, चिली लूंगी चिले हे सिच, इसके आगे क्या सूत्र था, बहुत तेज है बोलने में, कोई और ना बोल दे ना, इसलिए तुरंत बच्चों में होती है ना एक प्रवृत्ति आगे रहने की, कि मुझे आगे रहना है। तो शल इगुपधाद अनिटह क्षह, शलंत, अब शलंतों के उदाहरण यहां पर दिए जाएंगे, और इगुपद होनी चाहिए धातु, साथ में अनिट भी हो, अनिट का तात्पर्य वही है अनुदात होना, तो शल एक उपधाद अनिट क्स, वहां चिली नहीं रहेगा, चिली के स्थान पर क्स आदेश हो जाता है, क्स क्स का स बचता है, ककार तो हट जाएगा। अब उस स में दो वर्ण है, सकार और अकार। ये लोप कर रहा है तो किसका लोप करेगा, अलोन्त्यस्य आकार का लोप कर देगा, यानी केवल सकार मात्र रह जाएगा फिर, लेकिन कहां करेगा, अचि। तो क्षस्य अजादु प्रत्यय परतः लोप भवति। अब जरा विचार करो कि आत्मनेपद के प्रत्यय और परस्मी पद के प्रत्यय दोनों में अजादी कौन कौन से, जैसे परस्मी पद में देखें हम तो तिप तस झी, झी बन जाएगा ना अजादी, सिप थस थ मिब वस मस कोई भी नहीं, और आत्मनेपद में त आताम आताम बन गया, झ बन गया त आताम झ, थास नहीं है आथाम हो गया, ध्वम नहीं है इट हो गया, और वही मही ये भी नहीं है। तो जहां जहां अजादी प्रत्यय आएंगे वहां ये लोप करता जाएगा, और जब क्ष प्रत्यय लिया है क्ष आदेश तो ये भी सिद्ध है, हमें लकार बताने की तो आवश्यकता नहीं है कि कौन से लकार में रूप चलाएंगे, स्पष्ट है कि लुंग लकार का ही विषय बनेगा इसका, वहीं चिली आएगा, चिली को क्ष कर देगा, ये तो लुंग लकार का उदाहरण बनेगा। तो धातु कौन सी ली इन्होंने, दुह, दुह धातु, तो दुह धातु युगपद और शलंत। अब ले आओ लुंग लकार इसे, और अनिट भी है साथ में। तो अडागम दुह चिली के स्थान पर क्ष, अ दुह स और आताम, और तो कुछ नहीं है, त का उदाहरण दिया नहीं है क्योंकि त आजादी नहीं है, आताम को ले लिया सीधा। अब यदि विचार करो कि ये सूत्र आकार का लोप कर रहा है तब भी आगे आताम का आ बैठा हुआ है, आकार का लोप नहीं कर रहा है तब भी आताम का आ बैठा हुआ है, अंतर क्या पड़ा, आकार इनके क्ष प्रत्यय में अंतिम अल का लोप करके क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ, लग रहा है कुछ है? आताम का तो आ तो है ना, मात्रा तो लग ही जाएगी ना फिर। अजुक्षी में तो अंतर पड़ जाएगा, तो फिर उसी का देते उदाहरण फिर ये। ये गलती क्यों कर रहे हैं ये लोग सब, ये आताम के उदाहरण को क्यों ला रहे हैं। देखो अगर परस्मै पद की बात छोड़ो, इसीलिए आत्मनेपद का ही उदाहरण दिया गया है, आत्मनेपद में आताम और आथाम जब आते हैं तो ये ङित हैं या नहीं, सार धातु कम अपित, और ङित होने के कारण से, और ये क्ष है अकारांत, जब तक हम अकार का लोप नहीं करेंगे तब तक, तो आतो ङित है लगेगा कि नहीं, आतो ङित है लगेगा या नहीं, नहीं लगेगा। अच्छा एध धातु का रूप क्या बनता है, वहां शप लाते हैं वो आकार है ना, शप में अ, इधर ये क्ष में अ आकार है, एक जैसा मान लो बिल्कुल, तो क्या बनता है, अई धत, बोलो आगे, अई धेताम, नहीं सकार का तो लोप हो जाएगा ना, लिंगा स्वलोपन अंत्यस्य, हाँ लुंग लकार में नहीं, सो नहीं वो लिंगा स्वलोप गलत बोल गया, उद्गीद लिंग का है, तो लुंग लकार में वहां तो सिच आएगा, ठीक है वहां तो सिच आएगा, इसलिए वहां तो उदाहरण नहीं बन पाएगा इसका, लेकिन यहां विचार करो कि जब ये आकार रहेगा अक्ष में तो अकारांत अंग से उत्तर ङित के आकार को ये आदेश हो जाता है आतो ङितः, तो यदि यहां लोप न करें तो बनेगा रूप अधोक्षेताम, ये बनेगा फिर, इसीलिए उदाहरण दिया है, उत्तम पुरुष के एक वचन का दिया है वो तो ठीक है, वहां भी आवश्यकता है, नहीं तो वहां बन जाएगा अधुक्षे, यहां बनेगा अधुक्षेताम। तो ये अंतर पड़ गया लोप करने से, तो इसलिए आताम का दे दिया है, आथाम का दे दिया है। और बहुवचन में जो झ आदे झ प्रत्यय आता है, ठीक है ना, झ को अत हो जाएगा। लेकिन यदि हम ये आकार है ये, तो अंत होगा ना, अंत आदेश होगा झ को। अब अंत आदेश होगा तो वहां पर यदि हम आकार का लोप न करें तब भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, और लोप कर लें तब भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसलिए उसका उदाहरण नहीं दिया है। लेकिन आताम में तो आतोंगे तह लग जाएगा यदि लोप नहीं करेंगे तो। तो अभी इतने रूप देख लिए हमने, अभी सारे रूप देखने हैं इसके आगे चल करके, अगला सूत्र साथ में लेकर के तब सारे रूप देखेंगे। अभी तो इतने ही समझ लो बस कि अधुक्षाताम और आथाम का ले लिया और इट प्रत्यय का ले लिया, ठीक है ना। सिद्धि कैसे करेंगे यहां पर, आगे सकार बचेगा जब, तो दुह धातु है ना, तो दुह में हो ढह, ठीक है ना, हकार को तो ढकार हो जाएगा, और ढकार होते ही एकाचो बशो भष, इधर ये कर देगा धकार द को भी, और जो स का सकार है उसको क्या हो जाएगा, मूर्धन्य। जब उसको मूर्धन्य हो जाएगा तो ढकार जो किया था हमने हो ढह से, उसका क्या हो जाएगा, ककार षडो हो क स है ना, आगे स को तो शब्द बाद में हुआ है, तो अधोक्षाताम। अच्छा जी, दादेर धातुर घ, हाँ ठीक है, दादेर नहीं, दादेर धातुर घ क्यों लगेगा यहाँ, दादेर धातुर घ, अच्छा हाँ दकारादि है, ठीक है, तो दकारादि होने से दादेर धातुर घ, तो घकार को ही ककार हुआ है यहाँ, यद्यपि ढकार को भी ककार होता है षडो कहसी से, लेकिन यहाँ घकार को ककार खरीचे से कर लेंगे, ठीक है ना, और घकार करेंगे तब भी झसंत तो हो ही गई, तो झसंत होने से दकार को धकार हो जाएगा अधुक्षाताम। अब शेष रूप इसके आगे देखना, क्योंकि आगे भी ये धातु दोह धातु आगे आ रही है सूत्र में। अब ये क्या कहता है अगला सूत्र, इसने तो केवल ये कहा था कि अच प्रत्यय अजादी प्रत्यय पर रहते आकार का लोप होता है, लेकिन अगला सूत्र देखो, यहाँ लोप की अनुवृत्ति आ रही है, ये तीन सूत्र लोप के थे, अभी आगे बदल दिया शब्द, अब आ गया लुक, तो लुक वा दुह देह लेह गुहाम आत्मने पदे दंत्ये, लुक प्रथमय वचनांतम वा व्यपदम दुह देह लेह गुहाम षष्ठी बहुवचनांतम, आत्मनेपदे सप्तमे कुचनांतम, दंत्ये सप्तमे कुचनांतम। अब यहां पर, यहां जो इन्होंने शर्त लगाई है कि पहली बात तो आत्मनेपद के प्रत्यय होने चाहिए, ठीक है, ऊपर भी हमने आत्मनेपद का ही उदाहरण लिया था। दूसरा दंत्य वहां था अच अजादी प्रत्यय पर रहते, यहां कह रहे हैं दंत्य, ठीक है ना, दंत्य से बोले जाने, दांत से, दंत से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं वो आगे आने चाहिए आत्मनिपद में। तो आत्मनिपद में ऐसे कितने प्रत्यय हैं जहां पर प्रथम वर्ण दंत्य है, तो त थास ध्वम, और बोलो आगे नहीं है, चलो अभी जांच करेंगे थोड़ी देर में, वह नहीं है, वकारु दंत्य उष्ठ्य है। अब वह को कैसे कैसे लिया गया है, क्योंकि ओष्ठ भी तो है उसमें, मिलावटी माल है ना, शुद्ध माल चाहिए ना, मिलावटी नहीं, मिलावटी तो हानिकारक हो जाता है फिर, तो मिलावटी कैसे लिया है देखेंगे अभी। तो देखो धातुएं इसमें दुह देह लेह गुह, इसमें जो दुह है ये पीछे हमने अभी देखा ही था उदाहरण, क्या देह का भी उदाहरण हम पीछे ले सकते हैं, ले सकते हैं या नहीं, शैल एक उपधा जहां जहां लगेगा वो सब पीछे के उदाहरण बन जाएंगे कि नहीं, वो तो एक दे दिया है प्रतीक के रूप में, और लेह ये भी, गुह ये भी, सब आ गई ना उसमें, सभी आ गई, ठीक है ना। लेकिन आत्मनिपद के प्रत्यय भी तो आए, तो आत्मनिपद के जहां प्रत्यय आएंगे वहां ये सूत्र लगेगा, पीछे का तो क्षस्याची तो क्ष तो आदेश हो ही जाना है शल्य पदा सूत्र से, लेकिन आत्मनेपद भी उनसे आना चाहिए। अब ये धातु दोह कैसी है, ये उभय पद की है ना, स्वरिते था ये दुह, तो स्वरिते इतः कर्तव्यप्राय से आत्मनेपद के प्रत्यय लाएंगे। तो सूत्र का अर्थ क्या बना कि दोह दिह लुह गुह इत्येतेषां अंगानां आत्मनेपदे दन्त्यादौ परतः क्षस्य वा लुग् भवति। अब दंत्यादव कहा, यादिश कहाँ से आ गया, देखो दंत से बोले बोला जाने वाला कोई एक वर्ण ही तो होगा, और एक वर्ण जहां होता है इसका तात्पर्य अल, और अल यदि हो गया तो परिभाषा लग जाएगी ये न विधिस तदादव अल ग्रहणे, इसलिए दंत्यादव कह दिया है। देखो ये न विधिस तदंतस्य, ये तो अलविधि में भी लग जाता है और अनल यानी कि अनेक वर्ण हो वहां भी लगता है, तदंत विधि करते हैं जब, लेकिन ये न विधि सदादौ अल ग्रहणे, वहां तो स्पष्ट ही कहा है अल ग्रहणे, और ये न विधि सदंतस्य में अल शब्द नहीं है, ये न विधि सदादौ अल ग्रहणे, यहां तो अल स्पष्ट कहा गया है, तो सप्तमी जहां आती है और वहां अल यदि आ जाता है तो तदादि विधि, तदादि विधि करके फिर उसका अर्थ करेंगे। पहली बात, दूसरी बात, इसने लुक कहा है तो अलोन्त्य से लगाएंगे, लुक है ना, प्रत्यस्य लुक शुलु लुपः, पूरे ही प्रत्यय का दर्शन होगा, लुक या लुक शुलु या लुप जब कहा जाता है तो पूरा ही प्रत्यय हटेगा। अब अलोन्त्य से नहीं लगता है, अलोन्त्य से केवल लोप में लगता है, ध्यान रखना, अलोन्त्य से जब हम लोप करते हैं तब तो अलोन्त्य से लगेगा, और कोई अन्य आदेश करते हैं वहां भी अलोन्त्य से लगता ही है, लेकिन लुक शुलु लुप करेंगे तो पूरा ही प्रत्यय हटेगा, पूरे प्रत्यय का दर्शन होगा। तो अब देखो उदाहरण में, अब दो धातु के सारे रूप बना लो, अब पीछे तो हमने केवल आताम आथाम और इट का देखा था, तो देखो एक तरफ से चलो तो त प्रत्यय लाई, पहले त प्रत्यय हो गया दंत्य, इस सूत्र से विकल्प से यहां पर लुक करना है हमें क्ष प्रत्यय का, तो क्ष को पूरा हटा दो एक बार में तो क्या बनेगा अदुग्ध, ठीक है ना, धादेर धातुर घ, अब झषस तथोर धोध लगाएंगे यहां पर, लगाएंगे अदुग्ध, धादेर धातुर घ से घ हुआ ना, और घ को यहां पर आगे ध झश परे है तो झलाम जश झशी उसको ग हो जाएगा, अब कहां है झशंत, तो अदुग्ध जो यहां पर उदाहरण हुआ ये दंत्य अक्षर का हो गया, ठीक है ना। एक चीज और भी है यहां पर कि जैसे लोप पीछे से चल रहा था और फिर भी लुक कहा गया, और यदि हम लोप ही मान लें और अलोन्त्य से आकार का लोप कर दें स के आकार का, तो स्थिति क्या बनती है कि दोह के आगे सकार भी है, ठीक है ना, स का सकार भी है दोह के आगे, आगे तकार है, तो ये सकार झल दोनों झलों के बीच में आया कि नहीं आ गया, स में से अ को हटा करके दो झलों के बीच में आ गया, तो झलो झली से भी तो सकार का लोप सिद्ध हो सकता है, तब भी ऐसा ही रूप बने बनना चाहिए या नहीं बनेगा कि नहीं, दोह के आगे सकार आया और उधर आगे त आ रहा है, तो झलो झली से सकार का लोप सिद्ध करके भी यही रूप बनेगा। अब कोई कहे कि नहीं यहां स्थानीवत हो जाएगा, जिस सकार का लोप किया है हमने वह स्थानीवत हो जाएगा तो झलो झली को आगे झल नहीं मिलेगा, लेकिन एक नियम और ध्यान रखना कि जब भी हम त्रिपादी के सूत्र लगाते हैं झलझली सूत्र कहाँ का है? त्रिपादी का सूत्र है, और त्रिपादी के सूत्र लगाते समय कभी भी स्थानिवत नहीं होता। एक वाक्य याद कर लेना कि पूर्वत्रा सिद्धे न स्थानिवत। पूर्वत्रा सिद्ध वाले त्रिपादी जो सूत्र हैं तीन पाद के, इनको लगाते समय स्थानिवत नहीं होता। नहीं होता तो फिर सकार का लोप झलझली से हो ही जाता, तो फिर यहां ग्रहण करने की क्या आवश्यकता थी? सीधे लोप की ही अनुवृत्ति ले आते हम, लुक कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। अच्छा जी, दादे धातु घ से जो घ करेंगे वो असिद्ध हो जाएगा ना चलो झलक के दृष्टि में? दादे धातु घ से जो घ करेंगे, नहीं तो क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? अभी तो सकार है ना विद्यमान, अभी सकार विद्यमान है हमारे पास में, पहले सकार को तो हटा दें। भाई दोह धातु है, आगे सकार है, आगे त है, इधर भी झल है, आगे भी झल है, तो सकार तो पहले हट जाएगा झलझली से, अब रह गया दोह और त, दोह और त। अब यहां पर दादेर धातुर्घ, उधर तकार को ध हो गया और बन जाएगा अदुग्ध। अकार का स्थानिवत हो नहीं पाएगा क्योंकि पूर्वत्र सिद्धे न स्थानिवत, और फिर भी यहां पर इसका लुक का ग्रहण किया गया है, लोप की अनुवृत्ति यहां पर नहीं लाए हैं। तो वहां पर उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष का जब रूप बनाएंगे वही प्रत्यय जब आएगा, वही वहां लग जाएगा झलझली। अब लगा दो, बस केवल उसी के लिए लोक का ग्रहण किया गया है। अन्य स्थलों पर तो बना लेंगे हम, लेकिन वही प्रत्यय जब लाएंगे वहां पर झलझली, क्योंकि झल परे है ही नहीं अब, तो अब सकार कैसे हटाएंगे, तो पूरा ही अक्ष हटाना पड़ेगा। तो पूरा अक्ष हटाने के लिए अर्थात केवल वही प्रत्यय में भी रूप सिद्ध हो जाए, उसके लिए लुक का ग्रहण किया गया है। अब जो बात थी कि हम वकार को क्यों ले रहे हैं यहां पर, जबकि उसमें दंत्य भी है, वो ओष्ठ्य भी है, उसका ग्रहण किया गया है, तो वो सिद्ध हो रहा है दंत्य कहने से। कैसे? अगर पाणिनि को इष्ट होता कि व को नहीं लेना है, वही के व को, तो कौन कौन से प्रत्यय आएंगे जहां पर दंत्य अक्षर आएंगे? देखो त आएगा, इसमें पहले परसिंह पद में आत्मनिपद के चल रहे हैं ना, आत्मनिपद के ले लो, त आ गया, थास आ गया, ध्वम आ गया, व को मत लेना, और कौन सा है? कोई भी नहीं, तो त और थ और ध यही तो आए, ये सारे तवर्ग में आ गए कि नहीं? और तवर को क्या कहते हैं? तू, और तू में सप्तमी ले आओ तो क्या बनेगा? तऊ, तो दंत्य ना कह करके तऊ नहीं कह सकते थे वो, कि तवर्ग परे रहते, दंत्य कहने की क्या आवश्यकता थी? दंत्य में तो अधिक मात्राएं आ गई ना, तऊ में कम मात्राएं हैं, तो तऊ ना कह करके दंत्य कहा, तो उसी से सिद्ध हो रहा है कि पाणिनि को वही ग्रहण भी इष्ट है। ये बहुत सारी बातें यदि भी आगे आनी है, लेकिन चलो एक समझ रहे हो तुम लोग, समझने में सरलता है, तो मैंने विषय ले लिया साथ में ये। अच्छा जी, लुक का ग्रहण वही के लिए हुआ है तो दंत्य नहीं है ना? लुक का ग्रहण वही के लिए हुआ है ना? नहीं, लुक का ग्रहण वही के लिए है वो तो बात अलग हो गई, लेकिन आगे परे रहते वाली बात कर रहा हूं मैं, ये तो विषय उससे अलग हो गया ना, कि परे क्या होना चाहिए, परे क्या, वो तो ठीक है कि हमने पहले वही को सिद्ध कर लिया हमने कि वही ग्रहण पाणिनि को इष्ट है, अब वही ग्रहण इष्ट है तो फिर लुक ग्रहण भी इष्ट है, वो उससे जुड़ जाएगा ना फिर। हाँ, तुम ये कह सकते हो आपने क्रम गलत रखा समझाने का, पहले आप जो है लुक इसको समझाओ कि दंत ग्रहण क्यों किया गया, तब लुक को समझाना है ना, वो तो ठीक है कि पहले हमें क्रम से अगर देखें तो पहले वही को तो सिद्ध कर लें कि हाँ वही ग्रहण है पाणिनि को इष्ट है, वो किससे सिद्ध हो रहा है? दंत्य कहने से। अब जब वही ग्रहण सिद्ध है तो फिर झलझली से काम चलेगा नहीं, अब लुक कहना पड़ेगा। लेकिन विचार ये करो ना कि पाणिनि की बुद्धि कितनी तीव्र रही होगी। प्रत्येक बात पर विचार करते हुए तब उन्होंने सूत्रों की रचना की। चलो अब चला लो रूप, तो अदुग्ध और जब नहीं करेंगे तो अधुक्षता, ठीक है ना। अब ये बन जाएगा, यहां क्ष दिखाई दे रहा है हमें। अब द्विवचन में पीछे बना लिया था, वहां क्षस्याची आकार का लोप करेगा केवल, ठीक है ना, अधुक्षता। और वो विकल्प से है नहीं, विकल्प से ये है देखो, वो नहीं है ऊपर वाला सूत्र। तो एक वचन में दो बन गए, अदुग्ध अधुक्षत अधुक्षाताम। अब बहुवचन में कितने बनेंगे, बहुवचन में कितने बनेंगे, एक ही तो बनेगा या दो बनेंगे? एक बनेगा। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, ये लगाएंगे कि ऊपर वाला लगाएंगे? दंत्य तो है नहीं, धनते नहीं है ना, तो आकार का लोप हुआ, लेकिन अत का आ है वो मिल गया, कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं, अधुक्ष। हाँ यदि हम ऊपर का सूत्र न लगाते, ठीक है ना, आकार का लोप नहीं करते तो बनता अधुक्षंत, फिर आकार हो जाता ना, फिर तो अंत आदेश होता। अब क्योंकि स में से अ हट गया है, अब अत आदेश होगा। क्या दिया है धातु वृत्ति में देखना, अदुग्ध अधुक्षाताम अधुक्ष, नहीं झ को तो अंत पहले ही हो जाएगा आकार अवस्था में ही, अधुक्षंत। अब मध्यम पुरुष में वहां थास आ गया, तो अदुग्धाह और दूसरे पक्ष में अधुक्षथाह, फिर अधुक्षाथाम, वो ऊपर के सूत्र से बन जाएगा। और ध्वम में, अब ध्वम में ये लग जाएगा लेकिन विकल्प से, तो अदुग्ध्वम और अधुक्षध्वम ये दो बनेंगे। उत्तम पुरुष के एकवचन में एक ही बनेगा अधुक्षी, अब वही आ गया, वही में फिर ये लग जाएगा। तो वही में जब क्ष का लुक हो गया तब तो बनेगा अदोह वही, और जब लुक नहीं होगा तो अतो दीर्घो यही अधुक्षा वही अधुक्षा में ही, ये रूप बनेंगे। ऐसे ही देह धातु के ले लेना, ऐसे ही लिह के और गुह के भी। तो देह का भी अधिग्ध अधिक्षत इत्येवम आदयः, आदयः कह करके उन्होंने समाप्त कर दिया। लिह धातु में हकार को ढकार करके और ढोढ़े लोप भी लगेगा, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण भी लगेगा, वहां इस तरह से बनेगा अलीढ़ अलिक्षता। ऐसे ही गो धातु में भी यहां भी ढोढ़े लोप लगाएंगे, तो न्यगूढ़ न्यघुक्षत हो गया। बाकी इसमें और कुछ नहीं है, सब सरल है, प्रक्रिया उसी प्रकार से रहेगी जैसे हम पीछे भी सिद्ध करते चले आए हैं। अब देखो आगे सूत्र, क्षमा मष्टानाम दीर्घ हर्ष्यनी, आठ धातुओं के लिए लगता है सूत्र ये, और सभी धातुएं दिवादिगण की हैं, एक साथ आई हुई हैं क्रम से। तो क्षमाम षष्ठी बहुवचनांतम, अष्टानाम षष्ठी बहुवचनांतम, दीर्घ प्रथम एकवचनांतम, श्यनी सप्तम एकवचनांतम। आगे निरंतर न बढ़ते रहे हम शम के आगे, तो संख्या की सीमा लगा दी अष्टानाम कह करके, आठ तक ही लेना है हमें शम को मिला करके। तो शम उपशमे और तमु, तम धातु किस अर्थ में आती है, तमुकांक्षायाम, फिर दम भी उसी अर्थ में आती है दम उपशमे, श्रमु तपसी खेदे च भ्रमु अनवस्थाने, और क्षमु एक धातु क्षमुष सहने भी है, और ये क्या दिया है धातु पाठ में, क्षमु है, क्षमु सहने, और भ्रमु अनवस्थाने, वो तो अनुवस्थान का हो गया। क्षमु सहने क्लमु क्लमु ग्लानव और मदि हर्षे, बस यहां तक गिनती करनी है इनकी। तो शमाम शमादीनाम अष्टानाम अंगानाम श्यनि परतः दीर्घो भवति। तो चार लकारों में लगा लेना इसको, लट लोट लंग विधिलिंग, विकल्प है नहीं। क्षमो अलग नहीं है ना, क्षमोष ही है। क्षमोष ही है ना ये क्षमोष। क्षमोष क्षमो नहीं है, क्षमु सहने नहीं है क्या है धातु पाठ में? केवल क्षमोष ही है, करंत तो नहीं। अच्छा, तो कोई बात नहीं। तो आठ धातुओं की गिनती करके यहां तक जो है ना, शाम्यति ताम्यति दाम्यति श्राम्यति भ्राम्यति क्षाम्यति क्लाम्यति माद्यति, ये सारे रूप बन जाएंगे। और दीर्घ करना है तो इसमें ऐसा भी नहीं है कि दीर्घ करते समय कोई ये कहने लगे कि हम अलोन्त्यस्य से क्यों नहीं लगा रहे हैं, बता दो। अच्छा, क्यों नहीं लगा रहे हैं अलोन्त्यस्य से, बताओ। हाँ, क्योंकि ह्रस्व दीर्घ शब्द बोला है ना। देखो, यदि हम कहें कि क्षमा अष्टानाम आ, जैसे वहां था ना अष्टन आ विभक्त, यदि वर्ण बोल दें हम आ ई ऊ आदि ऐसे करके, दीर्घ शब्द नहीं बोला है, ह्रस्व नहीं बोला है, प्लुत नहीं बोला है, है ना, सीधे ही उस वर्ण को बोल दिया, तब तो अलोन्ते से लगेगा, लगता है कि नहीं। लेकिन जब ह्रस्व दीर्घ प्लुत इन शब्दों के द्वारा जब कहा जाएगा तब अचस्य परिभाषा आ जाती है फिर, कि यदि आपने ह्रस्व दीर्घ प्लुत कहकर के कहीं पर विधि की है तो वह विधि अच के स्थान में होती है। अब अच इसमें से पकड़ लो कौन सा मिलेगा, एक ही मिलेगा धातु के अंदर, उसी को दीर्घ करना है। आगे स्थिवु क्लमु चमाम शेति, तीन धातुएं यहां पर आ गई हैं, स्थिवु क्लमु चमाम षष्ठी बहुवचनांतम शिति सप्तम एकवचनांतम। अभी अन्य गण की हैं तो इसलिए यहां पर अलग से लिया गया है इनको, और वो श्यन कह रहा था इसने शित कहा है। तो स्थिवु क्लम चम इत्येतेषां अंगानां शिति परतः दीर्घो भवति। तो ये भ्वादि गण में स्थिवु निरसने थूकने अर्थ में आती है ये, तो स्थिवती क्लम धातु से क्लामति क्लमु क्लमु क्लमु पीछे भी आई थी ना, देखो पिछले सूत्र में भी क्लमु है, दिख रही है, और यहां भी क्लमु है, तो दो जगह क्यों है ये? और भ्वादि की है, वहां शन नहीं था, हैं ये भ्वादि की होने के कारण शन नहीं मिला ना, आगे भुआदि की होने के कारण से श्यन नहीं मिला। हाँ, तो पिछले सूत्र में वो धातु ने, तो धातु पाठ में दो जगह है ये नहीं, नहीं है, तो कहाँ बना उत्तर, बताओ कौन देगा उत्तर तीनों में से, कौन आगे बढ़ेगा? कोई सूत्र ऐसा है या नहीं है जो श्यन प्रत्यय को विकल्प से कर रहा हो? दिवादिभ्य शन के आगे कोई सूत्र है क्या? उसमें आ गया क्लम नहीं। तो वा भ्राश भ्लाश भ्रमु क्रमु क्लम। अब देखो क्लम मैंने क्यों बोला, आ तो और भी रही है उसमें, क्रम भी आ रही है, लेकिन इस सूत्र में तो क्लम है ना, हमें क्लम को पकड़ना है, बाकी स्थिव और चम से तो कोई संबंध नहीं है। लेकिन क्लम धातु ऐसी है जिससे विकल्प से श्यन होगा। ये आवाज कहां से आ रही है? सब लोग अपने अपने माइक बंद करना एक बार, क्या हो गया? इसका जो फैन है ये बहुत तेज चलने लगा लैपटॉप का। लैपटॉप में ही कुछ गड़बड़ हुई है। तुम लोग आ रही है आवाज बहुत जोर से, सड़ सड़ सड़ सड़ की, इसका पंखा चल रहा है बहुत तेज लैपटॉप का, उसी की आवाज आ रही है। देखो अपने आप हो जाएगा सही, पता नहीं क्यों हुआ ऐसा। तो क्लम धातु में यहां पर श्यन के विकल्प होने के कारण से जिस पक्ष में श्यन करेंगे उस पक्ष में ऊपर का सूत्र लग जाएगा, जिस पक्ष में शप करेंगे उस पक्ष में ये लग जाएगा। आ गया समझ में? अर्थात क्लामति भी बनेगा, क्लाम्यति भी बनेगा। और चम धातु अलग से है, आंग उपसर्ग लगा करके इसका प्रयोग करते हैं, उसका आच्यामति। चमु छमु जमु झमु अदने, और एक चमु भक्षणे करके भी आती है, तो अर्थ वही है अदन और भक्षण। एक धातु और थी आगे, वो उसको ले लिया है, क्रमः परस्मै पदेषु। क्रमः षष्ठी वचनान्तम् परस्मै पदेषु सप्तमी बहुवचनान्तम्। क्या वा भ्राश भ्लाश सूत्र में क्रम धातु भी है, वो भी आ गई उसमें। और क्षमा मष्टा नाम में यहां पर क्रम धातु है, आठ धातुओं में या नहीं है? तो नहीं है तो कोई बात नहीं, हम जब श्यन करेंगे है ना वा भ्राश भ्लाश सूत्र से, तो क्या बनेगा? देखो यहां तो हमें शब करना है, ठीक है ना, जिस पक्ष में शब होगा तो उस पक्ष में तो क्रामति क्रामतः क्रामंती, क्योंकि ऊपर से शीति की अनुवृत्ति ले रहे हैं यहां पर। और जिस पक्ष में श्यन करेंगे, जिस पक्ष में श्यन करेंगे उस पक्ष में क्या बनेगा? एक चीज और भी है, क्रम धातु ये वैसे तो परस्मै पद की है ये, लेकिन वो परस्मै पद की ही है, तो फिर भी सूत्र में जो परस्मै पद कहा गया है वो इसलिए कहा गया है कि कुछ स्थलों पर इससे आत्मनेपद भी होता है। वहां जो सूत्र आते हैं ना आत्मनेपद के प्रकरण में, वृत्ति सर्ग तायनेषु क्रमः आगे उपपराभ्याम आंग उद्गमने, इन सारे शर्तों के साथ में आत्मनेपद भी होता है वहां। वहां ये सूत्र दीर्घ नहीं करेगा, इसलिए क्रामति क्रामतः क्रामंती परस्मै पद के उदाहरण जब आएंगे तब ये सूत्र दीर्घ करेगा। क्रम उपाद विक्षेपे, आगे सूत्र बहुत प्रसिद्ध है, कई बार आ चुका है, इशु गमी यमाम छह, इशु गमी यमाम षष्ठी। अच्छा जी, अभी श्यन पर रहते दीर्घ नहीं होगा? श्यन भी तो शीत है ना, शीत तो श्यन भी है, और इसीलिए वहां कहने की आवश्यकता नहीं थी क्षमा मष्टा नाम में। वहां देखो उसके उदाहरण में क्या दिया है, वा भ्राश भ्लाश भ्रमु क्रमु क्लमु, निकालो सूत्र वो। और वहां क्रम के उदाहरण देखो, हाँ, तो वहां जब क्राम्यति बोलेंगे हम तो प्रश्न ये उठेगा ना कि दीर्घ किससे किया, तो वहां क्षमा मष्टानाम को नहीं देखना, अगर यहाँ तो श्यन आ रहा है और क्षमा मष्टानाम दीर्घ श्यनी में श्यन पड़ा हुआ है, क्योंकि वहां तो गिनती पूरी हो चुकी है। देखो शम तम दम तीन, और श्रम भ्रम क्षम तीन और तीन छह, और क्लम और मद ये तो पूरी आठ हो गई ना। अब इस आठ में क्रम तो कहीं है नहीं, तो वहां जब दीर्घ करेंगे तो क्रमः परस्मै पदेषु, क्योंकि उसमें आठ में कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। जब पाणिनि को पता है कि मुझे सूत्र अलग से एक और बनाना है, और वहां क्रम से क्रम धातु को वहां उससे दीर्घ हो जाएगा। तो दोनों ही स्थलों पर शित तो है ही, श्यन है वो भी शित है, शप है वो भी शित है, तो क्राम्यति और क्रामति। इशु गम यमाम षष्ठी बहुवचनान्तम् छह प्रथमी वचनान्तम्। तो इशु गमी यम, इशु गमलरी गतौ और यम, इत्येतेषाम अंगानाम शिति परतः छकारादेशो भवति, यहां लग जाएगा लोन्त्यस्य सूत्र। तो इस धातु इच्छा अर्थ में आती ही है, और गमलरी स्लिपलरी गतौ यम उपरमे, तो सर्वत्र यहां पर अंतिम वर्ण को छकार हो जाएगा, और छकार होने के बाद ये उससे पूर्व वर्ण सभी में ह्रस्व है, जैसे इश में ई है, गम में ग है, यम में या है। तो ह्रस्व से प्रतिकृति तुक आगे छेचा, छेचा से तुक आगम हो जाएगा फिर साथ में, क्योंकि ये तो केवल छ आदेश कर रहा है। तो इच्छति, गच्छति और यच्छति। और एक यक्ष और भी आना है अभी। यक्षति का अर्थ होता है ना देता है, और ये यक्षति का अर्थ देता है हो जाएगा। ये तो यम उपरम ही है ना। तो रूप तो एक जैसा बन रहा है, लेकिन प्रसंगवश अर्थ क्या होना चाहिए उसका, वो प्रसंग के अनुसार पता लगेगा कि देना अर्थ है या कि उपरम अर्थ है। ये तो यम उपरमे का रूप है ना यक्षति, और एक दान के स्थान पर यक्ष आदेश अगले ही सूत्र से करेंगे नहीं करेंगे, दान दाने, तो वहां भी तो ऐसी बनता है यक्षति यक्षत यक्षन्ति। तो प्रसंग से ही पता लग पाता है कि पीछे से क्या प्रकरण चल रहा है। तो देखो अगला सूत्र बहुत प्रसिद्ध है ये भी, पाघ्राधमा स्थापना दान दृश्यर्ति सरती शद सदाम षष्ठी बहुवचनांतम पिब जिघ्र धमतिष्ठ मनयच्छ पश्यर्च धौशीय सीदाह प्रथमा बहुवचनांतम। 11 धातुएं हैं इसमें और 11 आदेश हैं। इसमें कुछ धातुएं ज्यों की त्यों ले ली गई हैं, बाकी सरती अर्ती और सरती ये स्टिप कह करके इनका निर्देश किया गया है। री धातु का अर्ती है, श्री का सरती है। आदेशों में पिब जिघ्र धम तिष्ठ मन यच्छ पश्य ऋच्छ है शीय सीद, ये सारे अकारांत आदेश हैं, और धौ औकारांत है। अब धौ में थोड़ा प्रश्न उठ सकता है कि धावु गति शुद्ध्य हो धातु अलग से भी तो एक दौड़ने अर्थ में आती है ना, धावती धावतः धावंती। और यहां जब हम धौ आदेश करेंगे श्री धातु के स्थान में, श्री भी गति अर्थ में आती है श्री गतौ, और वहां भी है धावु गति शुद्ध्यो हो, गति वहां भी है गति यहां भी है, तो श्री को भी हमने धौ आदेश कर लिया तो अंतर क्या पड़ गया। अरे धावती वहां बन तो रहा है रूप, ठीक है बन रहा है मान लिया, लेकिन श्री का रूप चार लकारों में नहीं बनेगा इस तरह से, पहली बात। लेकिन प्रश्न फिर वही रह गया कि आवश्यकता क्या है करने की। तो वहां पर ये उत्तर आएगा कि जब गति अर्थ तो वहां भी है, गति अर्थ यहां भी है, लेकिन गति में भिन्नता होती है, अलग अलग प्रकार की गतियां होती हैं, दौड़ना भी तो गति ही हो गई एक। तो धावु गति शुद्धों का हम प्रयोग दौड़ने अर्थ में करते हैं, दौड़ना गति ही है। तो श्री में भी ऐसा ही माना जाएगा अब कि श्री गतौ जब बोला तो वहां पर भी यदि कोई तेजी से गति कर रहा है, दौड़ रहा है, तब तो कहा जाएगा धावती, और यदि सरलता से यूं ही चल रहा है, गमन कर रहा है, तो कहेंगे सरती। तो कहने का तात्पर्य सरती सरतः सरंती ये भी रूप उपलब्ध होते हैं। तो वहां कोई प्रश्न कर सकता है ना कि ये कैसे बना लिया आपने, यहां तो नित्य ही धौ आदेश कहा गया है, सरती रूप बनना ही नहीं चाहिए। तो सरती सरतः सरंती रूप मिलते ही इसलिए हैं क्योंकि धावु धाती धावु धातु अलग से होने पर भी पाणिनि ने धौ आदेश जो किया है इसी से पता लग रहा है, नहीं तो आवश्यकता ही नहीं थी कहने की। अर्थात श्री का सामान्य गति में तो सरती प्रयोग होगा और दौड़ने वाली गति में धावती प्रयोग होगा। हो गया स्पष्ट, क्योंकि गति वहां भी है गति यहां भी है, तो भेद कैसे करेंगे हम, क्या जहां जहां हम सरती बोल रहे हैं वहां धावती बोलेंगे, नहीं, धावती तेज दौड़ने में आएगा, सरती सामान्य गमन में आएगा। अब सामान्य गमन में यदि कोई तेज दौड़ने लगा और वहां श्री का प्रयोग करना चाह रहा है तो कहेंगे नहीं, अब आपको धौ आदेश करके बोलना पड़ेगा धावती, इसलिए यहां पर धौ आदेश किया गया है। तो यथासंख्य करना है यहां पर, पापाने घ्रागंधोपादाने धमा शब्दाग्नि संयोगयो हो और ष्ठा गति निवृत्तौ मना अभ्यासे दान दाने दृशिर प्रेक्षणे री गति प्रापणयो हो वादिगण में है। श्री गतौ शदलरी शातने, इस पर काफी चर्चा हो चुकी थी पीछे शदलरी शातने पर। शदलरी विशरण गत्यव साधनेशु, ये मूर्धन्य षकार है यहाँ पर। इत्येतेषाम अंगानाम स्थान यथा संख्यम पिब जिघ्र धम तिष्ठ मन यच्छ पश्य ऋच्छ धौ शीय सीद इत्येते आदेशा भवन्ति शिति प्रत्यय परतः, चार लकारों में ये सूत्र लग जाएगा सर्वत्र। अब बनाते जाओ। यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ ये उठ सकता है कि हम जब पिब आदेश करेंगे पा को, देखो अन्यों में तो वो शंका नहीं उठेगी, स्वयं समझ जाओगे कि पा को जब पिब आदेश कर लिया तो उस अवस्था में क्या स्थिति है। अब पिब, पिब आदेश कर लिया ना, और आगे शब का अ है और तिप प्रत्यय आ गया, तो क्या लगाएंगे सूत्र अब। देखो यहां पर यदि हम ये कहें कि ये आदेश सारे हलंत माने, यदि इनको अकार उच्चारण के लिए मान लें, इनमें अकार उच्चारण के लिए मान लें, क्योंकि दोनों पक्ष हो सकते हैं यहां पर। यदि हम अकार उच्चारण के लिए मान लेते हैं तो ये रूप बन जाएंगे या नहीं, सारे तब भी बन जाएंगे, क्योंकि शब्द का अ तो आगे आ ही रहा है। लेकिन पिप में एक समस्या आ सकती है कि पिप में गुण की प्राप्ति होने लगेगी। फिर पिप हलंत आदेश किया हमने, आगे शब्द का अ है, लघुपद गुण प्राप्त होगा कि नहीं, क्या बनना चाहिए फिर। पे बती पे बता पे बनती नहीं होना चाहिए, गुण होगा कि नहीं होगा। पेबती पेबतः पेबंती हलंत आदेश मानेंगे तो, और अकारांत मान लेंगे तो, अकारांत मान लेंगे तो दो गुणे लगा लो, बन जाएगा ना पेबती पेबतः पेबंती। तो इसलिए सारे ही अकारांत मान लिए गए, कोई समस्या नहीं है, कोई बाधा नहीं आती उसमें, क्योंकि एकाल अनेकाल वाली बात तो कोई है ही नहीं इसमें। हम अगर अकारांत नहीं मानते हैं, हलंत मानते हैं, तब भी अनेकाल ही बनेंगे आदेश, क्योंकि हैं ही कितने इसमें, कौन कौन से हैं। देखो पिब, देखो जिघ्र आदि में तो कोई समस्या नहीं है, जहां जिघ्र है तिष्ठ है और कौन सा है, इनमें लघुपद नहीं है, और शी या सीध यहाँ पर दीर्घ है वैसे भी, और धौ तो अवकारांत है, वहां तो अवकारांत ही लेना पड़ेगा। तो इनमें हलंत माने या आकारांत माने, दोनों प्रकार से रूप बन जाता है। तो देखो इसमें और तो कोई जो है उलझन नहीं है, रूप सारे बनी जाएंगे। पिबती जिघ्रती धमती, धमा है ना, धमा को धम हो गया, धमती स्था तिष्ठति मना मनती, दान का यक्षति दृषि का पश्यति, और री का ऋक्षति, श्री का हो गया धावती, और शद में जो शीय आदेश किया गया है तो यहाँ पर शदेह शितः आत्मनेपद भी करेंगे ना शद धातु में, तो शीयते। अब ऐसे लग रहा है जैसे हमने यक प्रत्यय का प्रयोग किया है सार धातु के, यक शी धातु से। अच्छा शी धातु से जो सोने अर्थ में आती है उसका क्या बनेगा अगर यक प्रत्यय लाएंगे तो, किसी के द्वारा, मेरे द्वारा, उसके द्वारा सोया जाता है तेन, बोलो शीयते क्या बनता है। आयंग यी इंगिति, शींग सार धातु के गुणा के आगे सूत्र क्या है, आयंग यी इंगिति, आयंग आदेश होता है वहां, शय्यते बनेगा तेन शय्यते। तो शीयते देख करके भ्रांति मत कर उत्पन्न कर लेना कि ये शी धातु का यक प्रत्यय का रूप है, हैं शीयते। सद का सीधति, इसका तो बहुत प्रयोग होता है, सीधति सीधतः सीधन्ति। और ले लो आगे सूत्र, ज्ञा जनोर जा, ज्ञा जनोह षष्ठी द्विवचनांतम जा लुप्त प्रथमांत निर्देशः, क्योंकि लुप्त प्रथमांत नहीं मानेंगे तो विसर्ग आएंगे फिर जा के आगे, तो पाणिनि क्यों व्यर्थ में ही विसर्गों को बढ़ाएं। तो ज्ञा जनी प्रादुर्भावे, अब जनी प्रादुर्भावे ये दो जगह आती है, जन धातु तो यहाँ दिवादि गण वाली लेनी है। ज्या जनी इत्येतयो अंगयो स्थाने शिति परतः जा आदेशो भवति। तो ज्या अवबोधने उसका बनेगा जानाति जानीतः जानन्ति, चार लकारों में लेना है इसको। और दिवादि गण वाली जनी धातु है। दूसरी आती है एक जोहोत्यादि में जन जनने, उसको नहीं लेना है, दिवादि गण वाली को ही लेना है, क्योंकि वहां पर सूत्र ये कहता है ना शित परे रहते जा आदेश होता है। तो प्रश्न ये उठेगा कि हम क्यों नहीं लें जोहोत्यादि वाली को। तो वहां पर जो हम शब लाएंगे तो शब का तो शुरू हो गया, ले आओ कहां से लाओगे शितव, है कहीं पर कुछ भी प्रत्यय ही नहीं है, इसलिए दिवादि गण वाली ही ली जाएगी। तो दिवादि गण वाली में जन धातु का रूप बनाएंगे तो जायते जायते। अब देखो यहां भी संदेह होने लगता है कि यक प्रत्यांत रूप है ये, जायते जायते जायन्ते, लेकिन ये कर्ता हमें ही है ये। स जायते वह उत्पन्न होता है, तेन जायते नहीं, और आत्मनिपद में इसका रूप होता है, तो जायते जायते जायन्ते। अच्छा यदि हम इसका भाव और कर्म बनाए तो क्या रूप बनेगा? जन्यते। हाँ तो सह जायते और तेन जन्यते, और जायते का तो प्रयोग हम होता है अर्थ में भी कर लेते हैं, जैसे किसी से पूछा क्या हो रहा है किम जायते, तो देखो हो रहा है भू धातु का अर्थ भी तो उत्पन्न होना होता है ना। हम भूत क्यों बोलते हैं पंचभूतों को? क्योंकि ये उत्पन्न हुए हैं, तभी तो कहते हैं भूत, भवति इति भू। तो भवत भू का अर्थ होना, होना क्या, उत्पन्न होना भी होना ही होता है, और जन धातु का भी अर्थ वही है। जन धातु का अर्थ क्या दिया है पाणिनि ने? तो भू का प्रयोग किया कि नहीं? प्रादुर्भाव में भू शब्द आ रहा है, नहीं आ रहा है भाव, प्रकट होना। पाणिनि ये भी कहना चाह रहे हैं प्रादुर्भाव कह करके कि देखो कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, उत्पन्न कुछ भी नहीं होता, नया कुछ भी नहीं बनता, क्या होता है फिर? प्रकटीकरण होता है, अव्यक्त से व्यक्त अवस्था आती है। कमरे में अंधकार है और हमने प्रकाश जलाया, बत्ती जलाई, तो जो सारे पदार्थ रखे हैं कमरे में क्या वो उत्पन्न हुए प्रकाश से? पहले से रखे हुए थे, हमारे सामने अव्यक्त थे, दिखाई नहीं दे रहे थे, प्रकाश किया तो दिखाई देने लगे। वैसे ही सारी वस्तुएं ये सब प्रकट होती हैं, कुछ भी नया नहीं बन रहा है, क्योंकि मूल प्रकृति जब बनती ही नहीं है और उसी से सारे पदार्थ मिला करके ये सब वस्तुएं सामने आ रही हैं, तो बना क्या? तो भाव शब्द का प्रयोग किया है प्रादुर्भाव। होना ही होता है सब, प्रकट होना। अच्छा जी, प्रलय में भी ऐसे ही? हाँ प्रलय में अव्यक्त अवस्था में पहुंच गया वो, जो व्यक्त था वो अव्यक्त हो गया। हमने यज्ञ कुंड में घी डाला चम्मच से, तो क्या हुआ, नष्ट हो गया, क्या हुआ फिर, दिखाई दे नहीं रहा है, वहां तो राख हो गई सारी है, कुछ भी नहीं है, तो क्या कहेंगे? अव्यक्त अप्रकट। दो शब्द प्रयोग में आते हैं, प्रादुर्भाव, उल्टा क्या होगा इसका? तिरोभाव। प्रादुर्भाव तिरोभाव, प्रादुस तिरस, बस यही चलते हैं। तिरश्चीनो वितो रश्मि रेशा मधः स्विदासीत उपरिस्विदासीत। तो तिरस और प्रादुस भाव के पूर्व लगा देते हैं, प्रादुर्भाव तिरोभाव, व्यक्त अव्यक्त, सद असद, बहुत प्रकार के शब्द आते हैं प्रयोग में। जो नासदीय सूक्त है वहां यही तो आते हैं, नासदासी नो सदासी तदानी, वहां सत और असत कह करके प्रयोग किया है, व्यक्त और अव्यक्त। आगे देखो पुआदीनाम ह्रस्व, पुआदीनाम षष्ठी बहुवचनांतम ह्रस्व प्रथम बहुवचनांतम। अब यहां आदि कह करके जो धातुएं ली जाएंगी ऊ के आगे, तो ये क्रियादि गण में कुछ धातुएं पड़ी गई हैं, दीर्घ उ आ रहा है जिनमें सब में, ठीक है ना, वो सब ले ली जाएंगी यहाँ पर। तो पुआदीनाम अंगानाम क्षिति परतः ह्रस्वो भवति, तो पुनाति लुनाति स्त्रीणाति ये सारे रूप बन जाएंगे। आगे एक धातु और है, वो भी दीर्घ है, मी, उसके लिए कहा कि उसमें थोड़ी शर्त लगेगी, मीनातेर निगमे, मीनाते है षष्ठे कुछ नान्तम, निगमे सप्तम, सप्तम में कुछ नान्तम, ये निगम में ही इसको ह्रस्व का, लोक में नहीं। तो मीनाते रंगस्य श्रुति परतः निगमे ह्रस्वो भवति, वेद में, लोक में क्या बोलेंगे, मीणाति प्रमीणाति, और वेद में प्रमीणंती बहुवचन का प्रयोग किया गया है, तो प्रमीणंती में ह्रस हो गया है, और बाकी जो नकार है शना प्रत्यय का जो ना है उसको नकार हो जाएगा, उसका सूत्र हिनुमीना, हिनुमीना सूत्र है नहीं है लगता है किसी का नाम बोल रहे हैं हिनुमीना तो हिनुमीना से यहां पर नकार को नकार हो जाएगा। आगे मिदेर गुणः, मिदेह षष्ठे कुशनांतम, गुणः प्रथमी कुशनांतम, अब यहां से गुण का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, ठीक है ना। तो मिदे रंगस्य गुणो भवति क्षिति प्रत्यय परतः, अब यहां पर मिद को गुण होता है ये कहा गया, कौन से वर्ण को होता है ये नहीं कहा गया, तो सीधी परिभाषा आ जाएगी इको गुण वृद्धि। तो मिदे रंगस्य इकह गुणो भवति, ठीक है ना, अब मिद में एक को ढूंढ लो कौन सा वर्ण है, तो उसी को गुण होगा, और शीत प्रत्यय परिणति होगा। तो यहां पर कौन से गण की धातु है, ये मिद धातु कौन से गण की है, देखो भुवादी में भी आती है ये यमिदा स्नेहने, और दिवादी गण में भी आती है। तो भुवादी गण वाली यदि लेंगे हम यहां पर, तो क्या रूप बनेगा उसका, मेदति मेदतः मेदन्ति, तो क्या गुण इससे कर रहे हैं हम, क्या पुगंत लघु बदस्य नहीं कर पाएगा, कर लेगा कि नहीं, तो हम कौन से गण की लेंगे फिर यहां पर, दिवादी गण की। दिवादी गण वाली में पुगंत लघु बदस्य नहीं लग रहा था क्योंकि किंग दिशा ने रोक दिया उसको, तो उसके लिए यह सूत्र है, ध्यान रखना, दोनों गणों में आने पर भी दिवादी गण वाली के ग्रहण के लिए ये सूत्र बनाया गया है, मेद्यति मेद्यतः मेद्यन्ति, भादी में तो हो ही जाएगा गुण स्वयं एव, ठीक है, बस यहीं तक रखते हैं। प्रणवध्वनि ओ Oh.